Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Repetir Galegos Novais, pero vai a ser un programa en directo de Radio Tui, grazas a colaboración da súa directora Betty, moitísimas grazas, grande amiga, grande persoa. O que sí que queremos facer é que todos vosotros pasen dúas horiñas de radio agradables dende Tui, para que todos vosotros en Radio San Boi poidades apreciar o que vamos a facer. En primeiro lugar, darlle as gracias non somente a Betty, sino tamén ao Concello de Tui, posto que, se non fora por eles, isto non se iría adiante. E tamén o noso técnico Dani, que dende Radio San Boi está facendo posible para que isto saia en antena. Darlles benvida a unhas pituquiñas que van a ser as introductoras do noso programa, que son Marta, de 14 anos, Andrea, de 11, Lucía, de 15, Noa, de 12, Anaís, de 12, Lía, de 10, Lara, de 11. Van a interpretar unha peza fantástica, según me dixeron, un tal Pateado, non? Un Pateado de Trasmonte. Díxelo ben. Bueno, pues cando que irades, podedes comezar. Me parece que falta unha persoa máis, non? Dixeronme a min que irades máis, pero benvidas, moitísimas gracias por estar aquí. A ver, eu despois aplaudiremos todos os asistentes aquí, seguro. Veña, adiante. Bravo, bravo. Non teño claca, pero suficiente como para producir. É a primeira intervención, pero suficiente para que todos os nosos ointes estén encantados, porque isto é un adianto das Letras Galegas 2025, posto que son as cantareiras as que se celebran este ano, non? Tendes aquí a unha representante, non sei se é a vosa jefa, pero en realidade temos unha grande intervención. Eu agradezo-vos moitísimo que fixerades esta grande comunicación. Voulle pedir ao meu técnico que poña outra peza de música mentre recibimos o señor alcalde. Me parece que está á espera, e eu o que quero é que aínda non, bueno, é igual, o que sí queremos é que pasen un día agradable, queridos ointes, escoitantes, chamo eu, porque os ointes son aqueles que solamente poñen o oído, pero os escoitantes son aqueles que ademais de oír, pensan o que se está dicindo. Digo eu que é así a fórmula, non? Bueno, moitísimas grazas. Vos tendes que volver a intervir, non? Sí, deixádernos, non? Bueno, pois veña. Música adiante, querido Dani. Adiante. Teño un pano na ucha, pano de todas las cores. Te quiero, prenda mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Teño chupano na ucha, pano de todas las cores. Aqueles que o queren metro, non se merecen amores. Aqueles que o queren metro, non se merecen amores. Aqueles que o queren metro, non se merecen amores. Arroba marquiño bello, arroba marco colorado. Reventa bellas cadeas, dos amores presidiados. Se no sabes peinar, ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la. ¿Para qué quieres amores? Se no sabes amar, ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, ay, la, la, la, todas las bueno, xa temos aquí nos estudios centrais de Radio Tui, o señor alcalde. Benvido, moitísimas gracias por estar con nosotros, Enrique Cabaleiro. Para nós é un prazer, unha honra, e vai a ser un fito histórico, feito de que dende Tui pois se emita para os galegos do Mediterráneo ali en Radio Son Boi esta pequena entrevista que vamos a ter. Gracias, moitas gracias por vir. Pois nada, boa tarde, e a gratitude é miña hacia vos por convidarme, brindarme a oportunidade de participar na vosa canle de radio, que me fai moi feliz e me produce moitísima satisfacción. Bueno, para nós, volvo a repetir, para nós é un prazer e unha honra, pero aparte de eso, eu quería comenzar pedíndolle que nos explicara aos galegos do Mediterráneo, os que nos escoitan ali, que tamén se remite o noso programa en Radio Fene, sabe aquí o noso compañeiro que pasa na costa, tamén se escoita ali, tamén se escoita en Radio Minas Gerais, e tamén remítese en Suiza. Acabamos de escoitar as Pituquiñas, que nos deleitaron con un avance das letras galegas deste ano, non? Pois que está dedicado ás cantareiras. E entonces elas son aprendices de cantareiras, pero grandes intérpretes, a verdade. Quería que lle dixera aos nosos escoitantes galegos do Mediterráneo en que consiste o traballo que últimamente está facendo Tui, que ten moito que ver coa cultura e hasta con competicións internacionais. Teño entendido que o sábado mesmo ven a ter unha moto, non sei que, verdad? Sí, bueno, efectivamente, non podemos olvidar, temos que lembrar que Tui é unha cidade fronteiriza, temos fronteira con Portugal, neste caso coa veciña Valença do Miño, e ese carácter fronteirizo pois nos leva que, pois, efectivamente, no oído do deporte e no oído da cultura, pois celebramos moitas actividades de carácter cultural e de carácter deportivo, pois que son estas fronteirizas, as facemos dentro dun calendario que nos chamamos de Eurocidade. Temos constituído unha figura con Valença do Miño, que é unha Eurocidade, a través da cual pois facemos moita actividade cultural, moita actividade deportiva, e iso pois é casi único na Europa Occidental, que dúas localidades veciñas de dous países diferentes pois a súa programación cultural e deportiva pois está englobada dentro do mesmo programa de carácter transfronteirizo. Eurocidade, logo entón, non? Algo que ten moito que ver co Atlántico tamén, pero eso que chaman raia, que non é tal raia, non? Bueno, efectivamente, desde que desapareceron afortunadamente pois as fronteiras, as fronteiras administrativas e as fronteiras políticas, pois nós que vivimos, repito, pois pegados a Portugal, para nos é todo un privilexio poder pasar de forma libre dun lugar a outro, sin ningún tipo de fiscalización, nin de inspección, nin de control, e convivir. A nosa frontera ten unha casuística, a nosa raya ten unha casuística, que somos unha raya, efectivamente, de total unha malla urbana, que nos soletamos a través da bella ponte internacional, desa ponte histórica, e, polo tanto, pois temos o imenso privilexio e esa fortuna de que moitos veciños de Portugal fan aquí a súa vida ordinaria e moitos veciños de Tui fan da vida diaria en Valencia e no norte de Portugal. Falando desa ponte internacional, esa ponte ten historia constructiva, algo fora de serie, non? Teño entendido que un grande constructor fixo esa... Sí, o enxeñeiro era un enxeñeiro riojano que incluso foi diputado en Cortes no seu momento, Pelayo Mancebo, e atribuyen de forma errónea, porque digamos que ten unha estructura similar ás obras que facía Eiffel, o enxeñeiro Eiffel, sí. Bueno, este Pelayo podría ser discípulo del, pero non foi Eiffel quen fixo esa fonte, sino que foi Pelayo seu enxeñeiro. E, bueno, pois xa naquel momento, fai máis de 120 anos, cando Pelayo Mancebo diseñou esa bella ponte internacional, xa na memoria do proxecto constructivo, el tiña a convicción e aceptou de forma plena de que esa ponte pois estaba chamada a unir a dous povos veciños, a dous povos irmáns, e o que finalmente pois acabou provocando a construcción de esa bella ponte. Tui é algo especial na fronteira, pero tamén en cuanto a patrimonio que ten moito que ver con un castelo ou con unha catedral fora de serie. Sí, bueno, con una cartera fortificada, efectivamente, somos a segunda non cidade de Galicia que temos catedral xunto con Mondoñedo. E o noso casco histórico, efectivamente, despois de Santiago de Compostela, é o casco histórico máis extenso de toda Galicia. Por tanto, é o segundo casco máis importante de Galicia, presidido por ese conxunto catedralicio, que tamén ten outra singularidade, e que na catedral de Tui conserva o único claustro medieval que exista as catedrais galegas. E a verdade é que unha xoia histórica, un monumento patrimonial extraordinario, e a través, ademais, deste momento que está incluso pues, facendo unha labor de rehabilitación dese conxunto catedralicio, ten un guarda tamén un museo de moitísimo valor, un arquivo diocesano tamén dos máis importantes de Galicia, e, polo tanto, pois, o conxunto catedralicio preside ese casco histórico que repito, dos máis importantes de Galicia e de España. Aparte de ese conxunto histórico, hai outro máis que é a participación, bueno, a grande colaboración, a grande, bueno, parte patrimonial tamén que ten que ver cos xudeus, non? Algo que os tudenses, é así o seu carácter. Sí, efectivamente, dentro das características do noso patrimonio histórico está o noso legado xudaico, que tamén é un dos máis importantes de Galicia. De feito, o Concello de Tui, xunto con Rivadavia e Monforte, somos os únicos tres concellos galegos que estamos dentro da rede de xudarías de España. Que tamén teñen os catalás, ali sei que teñen unha representación, polo menos nas reunións que tendes, sí, eu teño entendido que se xuntan varias veces. Tamén participan cidades de Cataluña, hai unha, que ademais coñezo moi ben, porque tuve a oportunidade de vivir nela, que Girona. Que un patrimonio xudaico tamén de grisimo orden. Bueno, no seu momento abandono a rede de xudarías, e unha das grandes xudarías tamén deste país, aínda que non este na rede, non? Sí. E entón, bueno, pues, efectivamente, para a rede de xudarías de Tui tamén unha das grandes sinais de entidade do noso patrimonio e do noso concello. Bueno, eu estou preguntando moitas cousas. Xoán, se ti queres preguntarlle algo, señor alcalde, eu estou encantadísimo de que participes tamén conmigo, eh? Eu facía yo, simplemente un comentario. Ahora, cando viño para acá, vin a catedral fortificada e resulta imponente dende o río, ¿no? Dende o outro lado, en Valesa. E moito máis que se vas ao antigo, antes da ponte, que había o embarcadeiro, que cruzaba, había unha barcaza, sí. Que cruzaba o río, ¿no? Entonces, ver aí tú e resulta impresionante. Pero, cando viña para cá, vin que está teigado de peregrins, moitos peregrins. E ademais a responsabilidade de que vai ser o espello do que o primeiro impacto do que vexan os peregrinos de todo o mundo. Creo que o ano pasado falaban de 200 e pico mil persoas que pasaron por aquí. É unha cheta alcance. Sí, efectivamente. Bueno, outra das características da nosa cidade que efectivamente tú forma parte do camiño Portugal-Portugal. Recording is on. Tamén do camiño pola costa que o goberno portugués oficializou ata Tui. Somos o segundo lugar de partida de peregrinacións xacobeas a Santiago. No camiño portugués incluso estamos por diante do Porto, efectivamente, as cifras están en torno a 200.000 peregrinos. E é unha cifra que vai crecendo exponencialmente moitísimo cada ano. E isto por qué? Porque, bueno, pois, Tui ten un atractivo importante. O camiño portugués, cando un cruza por esa bella ponte internacional, efectivamente, a estampa que pode divisar do outro lado, unha estampa dun casco histórico, dun patrimonio histórico realmente impresionante. E o camiño portugués pois xogou un papel importante xa no desenvolvemento da nosa economía tudense, que principalmente é unha economía de servicios, ben sellada cada vez máis ao turismo, que tamén está crecendo moitísimo, e a verdade pois que tamén é unha das nosas sinais de identidade, efectivamente. Bueno, estuvemos falando do patrimonio, pero hai que falar tamén de outras cousas. Acaban de celebrar as festas de San Telmo, non? Un grande evento e, ademais, moito éxito, teño entendido, non? Yo unha cousa particular e especial, esa gastronomía que aquí se degusta, alguna delas un poquillo que toca un pouco o bolsillo, pero con todo con eso, fais unha vez ao ano, non? O sea que... Bueno, as festas de San Telmo son, xa nos ouvía, se declararon festas de interese turístico galego, que nos últimos anos, pois, temos levado a cabo unha importante, importante transformación da celebración desa festividade. Este ano é certo que o día grande de San Telmo, que foi o luns, pois coincidiu co apagón que abarcou a totalidade do país e, por lo tanto, pois, de alguna forma, non nos permitiu facer todos os actos que teníamos contemplados, pero sí que é unha festa que ten un enorme atractivo, non só para os estudenses, sino para a xente da comarca, para mexer moita xente de Galicia e moita xente que nos visita. Non? Que teñen moitos veciños de Portugal que parece ser que teñen como unha obriga a chegarse precisamente a tú, non? Sí, esa cercanía que temos con Portugal, unha das grandes ventaxas é que efectivamente temos moito visitante portugués, moito turista portugués, moitas persoas de Portugal que veñen a mercar a Tui, para que hai unha interlación moi importante e moi constante sempre entre os dous países e, obviamente, pois, as festas de San Telmo constituen un atractivo máis para todas as persoas que nos visitan, efectivamente. E non só, digamos, a festa, senón tamén a gastronomía, que é variada, diversa. Eu comentaba antes unha que toco o bolsillo, pero que tamén é sabrosísima. Pero, falando da gastronomía, ten moito que ver o río, non? Claro, a gastronomía vinculada a produtos de río é moi importante. Non? O río Miño, ese gran, ese gran pai. Celebramos tamén cada ano, como saben, sendo tradicional, a tradicional festa da angula. Obviamente, a angula é un produto, efectivamente, moi caro, e, por lo tanto, tampouco está ao alcance de todas as persoas, pero, aínda así, é un elemento de moitísimo reclamo e veñen moitas persoas de moitos lugares a degustar angula. Que aquí ten un nome especial, non é precisamente Meixón, efectivamente, claro. Algo sería Meixón. E a verdade, pues, tamén actúa como reclamo. Hay pocos sitios en España donde se deguste Meixón, creo que está tamén na zona do País Vasco e xunto con Tui. E despois, pois, outros peixes vencellados ao río, como pode ser o sábalo, por exemplo. E, polo tanto, sí que a economía de pesca no río tamén é un elemento importante. E outra cousa máis que tamén tomei nota no seu momento, que ten que ver coa degustación vinícola, non? Que esa interrelación entre Portugal e Galicia, que teñen aquí un clima especial. É dicir, viños de grande calidade, tanto do lado como do outro. Sí, a ver, a climatología do Baixo Miño constituye, digamos, un microclima donde a verdade sí que se dan, pois, moitas especies vitivinícolas, e o Baixo Miño pertence a... Tui non está, porque non ten productores, pero sí que a toda a zona do Miño e do Rosal pertence a denominación de orixen de Rías Baixas, e tamén no norte de Portugal, pegado aquí a raya, tamén cada vez hai máis explotacións vinícolas, tamén de unha alta calidade, cada vez de maior calidade, e, polo tanto, pois, nese senso tamén temos unha riqueza importante. E reflexase precisamente na festa de San Telmo, que fan unha exposición extraordinaria, sí, non? Se denomina así, non? Se denomina Viños da Raya, pois eso. E con esa denominación, pois, facemos esa festa do... Non é unha festa do viño uso, porque sí que está orientado sobre todo a pequenos productores, a viños de moita calidade, de pouca producción, non queremos que sea unha festa masiva, e iso tamén lle dá unha certa singularidade, e a verdade que tamén é un reclamo importante e cada vez atrae a máis visitantes a festa dos viños da raya. Bueno, a min quédaseme corta a súa intervención porque, claro, o tempo na radio faise cativo para cousas que un quere. Pero, de todos os xitos, eu quería destacar de vostedes a grande amplitude de elementos culturais dos que se asocia para poder aportar cousas en Tui. Eu asistín nun momento determinado, claro, vi online, pero a un grande evento que se fixo na catedral. Unha muller, María, me parece que estivo tocando aquí a zanfona e a gaita, que é unha grande intérprete, non? Pero que nun lugar especificamente feiticeiro, non? Sí, a ver, a actividade cultural de Tui moi intensa. A actividade cultural propia, e que dixen antes, compartimos tamén con Valle Sábado Mínio. E na catedral se celebra concertos os meses de agosto, un certame que chama Música no Claustro, que se celebra no claustro da catedral, que realmente pois é fermosísimo, porque escoitar música e música clásica e música de autor nese claustro pois, realmente é algo que é apaixoante. E temos despois tamén outro festival que é o ICFEM, que é un festival de piano, que tamén moitas actuacións a veces se van no que a da bella ponte internacional, se fai ali o evento e se fai tamén nos lugares históricos desta cidade e tamén de Valença. Repito, temos unha xenda cultural moi, moi amplia, moi variada, acabamos de ver agora pois, un exemplo, porque tamén afortunadamente temos moitísimos grupos de música internacional. Eso quería resaltar. De Tui, que teñen tamén unha actividade cultural intensa. Temos a banda de gaitas de San Juan de Paramos que desfilou en Nova York no día de San Patricio. Temos a banda de gaitas Alume de Malvas que participou o ano pasado no Festival de Lorient, o festival celta máis importante de Europa. E, polo tanto, estamos falando de bandas que saen do noso rural, onde, repito, tamén temos unha vida cultural moi, moi intensa. E a banda de música. De banda de música de Tui, efectivamente. Vale. Un conservatorio. Conservatorio, claro. Que formou e sigue formando pois a moitos artistas reconhecido prestixio. De feito, temos ahora unha violinista que está na Orquesta Sinfónica si non me falla a memoria, de cagar tan na Orquesta Sinfónica de Berlín. Berlín, sí, sí. Sí. Un orgullo para esta ciudad. Un orgullo e unha honra ter a posibilidade de poder disfrutar dun lugar emblemático, como vostede dice, con un clima extraordinario, un microclima, máis que microclima estupendo. Bueno, non hai que desbotar, puxemos en valor algunhas cousas, gastronómicas, pero aquí tamén se degustan as empanadas, tamén temos un pan de primeira calidade, tamén temos moitísimas cousas que non lle envidia para nada as que ofrecen tamén Valença, non? Ah, non, efectivamente. Temos unha gastronomía propia que compite ca gastronomía portuguesa, que ningúa, por certo, sobre todo o seu clásico bacallau, non? Sí. A nosa gastronomía compite, pois, con outras gastronomías de outros lugares de España, e nese senso creo que tamén temos bons restauradores locales emblemáticos que levan moitos anos traballando, ofrecendo unha gastronomía de primerísima calidade e que tamén, pois, obviamente tamén é outro atractivo importante da nosa cidade. Bueno, eu creo que tenemos que ir finalizando esta conversa, e non quero incomodarlo máis, porque xa estivemos bastante rato con vostede. A verdade é que para min unha honra, e para nosotros, os galegos do Mediterráneo, estaremos encantados de que, pois escoiten a súa voz, e que, ademais, poidamos disfrutar da súa conversa, da súa, ademais, ilustración, posto que todo o que nos contou non estaba nos nosos apuntes. Sí, bueno, efectivamente, pois, obviamente, me corresponde, teño a responsabilidade como alcalde desta cidade de coñecela ben, de coñecer a súa historia e de transmitir, obviamente, de todo o bo que temos, que é moito. Estamos tamén asistindo nestes momentos pues, tamén a un cambio importante de transformación da nosa malla urbana, humanizando as nosas rúas para facer unha cidade moito máis acolledora e moito máis atractiva. E, polo tanto, bueno, creo que nese proceso estamos a facer de Tui e xa o efeito pois un referente de Galicia e do noso país. Bueno, se quere dicirlle algunhas cousas aos galegos do Mediterráneo, están abertos os micros para que vostede lle diga o que lle parece oportuno. Bueno, con estas palabras, eu quero despedirme, agradecerlle moitísimo a súa aportación. Pois, os micros para vostede. Pois, para a miña banda, grazas unha vez máis por concederme estes minutos. Eu podo seguir falando máis Si queredes que para min é un auténtico placer. Encantado a máis de dirixirme aos galegos en Cataluña, no Mediterráneo, é un no seu momento. Estivo por ali. Un galego en Cataluña, o meu primeiro destino profesional estivo ali, estivo na cidade de Girona, guardo un gratísimo recordo. Moi acolledora. Vou a menudo a esa terra e só me cabe pois a todos aqueles que nos están escoitando, galegos ou non galegos, que visiten esta cidade, que visiten este fermosísimo territorio, que van a disfrutar moitísimo, que xa moito me darán, pois obviamente tamén ven como turista ou ven como peregrino, pois xa nos visitan. Moitísimas grazas, Xón, si tes algunha cousa máis, agradecerlle, verdad? Tuite moito que contar, dixo a Dalde, tamén ti, Xulio, pero olvidámonos que no entorno de tui temos algo casi sagrado, o Montaloia. Claro, unha reserva, non? Existir a tui, aí había asentamento castrexo, xa había, fai máis de 2000 anos, uns inicios de tudenses a la riba. E creo que ademais é un dos primeiros sitios protexidos, ao menos de Galicia foi un... Entonces, alcalde, que é sagrado ir aí arriba, É o primeiro parque natural de Galicia, declarado en Galicia. Claro. Por tanto, pois, temos patrimonio... Un pulmón extraordinario, non? Histórico, temos patrimonio natural, temos gastronomía, temos de todo. Que veñan os galegos do Mediterráneo. Moitísimas grazas. Vamos a despedilo con música que o noso técnico Dani xa ten preparado. Dani, cando queiras, dai adiante unha peciña de música para disfrutar con... É dicir, para ir adubiando esta nosa conversa, vale? Veña, arriba. Se vais a música que ten ali, que está emitindo en directo, entonces xa volvemos a repetir. Tendes unha persoa que nos pode falar directamente de vosotros? Quizás o mellor esa señora, verdad? Quen é? A nosa É a vosa profe. Pois veña, chécate aí, fálanos das pituquiñas. Canto tempo vai que estades ensaiando con elas? Pois as pituquiñas empezan a tocar, bueno, formamos o grupo no 2022. Tan solo? En tres anos sí. Todo isto? Sí. Carai, que aprendices máis... Non son tan aprendices, son xa case cantareiras, non? De primeira orden. Alguna delas empezou antes a tocar percusión, solo a pandeireta, sen cantar, e despois, grazas a... Bueno, a que las tiñan o... Elas, moitas delas bailan no grupo de baile, xuntáronse e dixeron, pois, bueno, vamos facer un grupo de pandeireteiras. Pero dixo o profesor ou dixeron elas? Pouco ambas partes. Bueno, a profesora quen é? Auri Rodríguez. Noraboa, por unhas alumnas tan feiticeiras, tan cariñosas tamén ou non? Sí, cariñosas moito. Moito. Bueno, que nos van a cantar agora? Bueno, vou interpretar agora a Muñeira de Liñares. Muñeira de Liñares. Escoiteina ou a mellor me parece nunha... Despois xe, ainda temos suficientes. Nós temos unha asociación que se chama Asociación Rosalía de Castro en Cornellá. E temos unhas tamén aprendices cantareiras que se chamamos Rosalieiras. Non está tan mal o nome, non? Tampouco. Pois me parece que esa peza tamén a teñen na súa... Non sei. A ver, damoslle permiso para que empecen. Cando que irades? Meniñas, adiante. Esta claca, non temos claca oficial, pero a verdade é que precioso, fantástico. Sodes unhas intérpretes extraordinarias. A verdade é que, Joan, ti podes dicirlo, pero verdad que son parecidas ás cantareiras ou mellor? Estamos falando de categoría, falando ben. Pero eu ven a cara de felicidade. Da profesora, non? A profesora non sabía se atender a rapazas. Que xa che digo, non sei como calificadas, categoría, vamos a deixar aí de categoría. Sí, sí, sí. Pero a cara da mestra, celebrando, va. Celebrando as letras ver, galegas ver, con cantareiras de primer orden, ¿Verdad? Sí, satisfeita deses alumnos, non? Satisfeita. Vale. Pois voulle dicir ao noso técnico que continúe, que xa levamos casi por pronto chegaremos agora, eh? Fíxate ti, como corre o tempo na radio, eh? Ponlle música, David, que vamos a ver si somos capaces de continuar o programa sin necesidade de barullos e ruidos, que como me estás indicando algo de ruidiño nos nosos micros, parece que aparece aí. Pero bueno, música para adiante, Dani. Un poquinho de acompañamento, non? Cual vea a que vai a... Profe? Maneo de Silván. Maneo de Silván. Moi ben, pois doulle paso. Adiante con música en directo, Dani. Vamos a ver. Maneo de Silván. Thank you. Perfecto, unha cousa moi bonita, moi feiticeira. O programa vai moi ben de tempo, porque aínda non chegamos á hora e tivemos xa tres intervencións, non? Estas son as mozas, digamos, dun grupo grande, non? Pertenecedes a unha asociación moito máis grande, non? Sí, dentro da asociación hai máis grupos de pandereteiras. Vamos desde os tres aniños, as máis pequenas, a, bueno, hasta as máis maiores que, nada, tendrán entre 50-55 anos as máis maiores da asociación. Carai, bueno, cada unha ten, cada grupiño, digamos, ten un nome, non? Claro, cada grupo tendrá, ten un nome, o máis pequeniño chamase Rejeiriños, elas son as siguientes que se chaman Pituguiñas, estamos as maiores que somos Arrancaxestas, e despois temos un grupo que se chama Zancareiras. Carai. Que son as máis maiores de nos. Arrancas estas teñen algo que ver co, co digamos, forza, non? É verdad. É un nome que... Con forza. Sí, con virilidade casi, non? Sí, sí, sí. Bueno, eu non sei, o mellor vos non probáchedes, pero arrancar unha xesta... Costa. Costa. Moi, moi, moi difícil. E cortas máis... Xesta é un, é unha planta moi, moi dura, moi fuerte. Entón, arrancas xestas ben, porque... ¿no? Porque sodes fuertes, porque... Fuertes. Exactamente. Unhas... Fuertes. Para o día 17 tendes previsto algunha actuación especial? Sí, temos o fin de semana cheiño de actuación. Bueno, pero esta é unha celebración especial para os galegos do Mediterráneo, eh? Sí. Nos vamos a presumir ali, ah, vai nos salir as cores cando cheguemos ali. A verdad que o que che vou a pedir a ti como profesora que nos fagas sin céntimos, que digo os catalás, sin céntimos quere decir cinco monediñas para falar delas nunha revista que facemos nós que se chama Lúa Nova, editámola cada ano. Entonces, como estivemos aquí, como vos participastedes no noso programa Galegos Novais, que é Galegos Novais o Llobregat, pois entonces tesnos que facer ese favor. Todo eso. Bueno, voulle pedir ao noso técnico que volva a poñer outra peciña de música. Despedirvos a vos. Non vos dou bicos a todos, pero con isto xa me chega. De verdad que vos agradezo moitísimo que estiverades aquí. Non sei se foi a Betty a culpable ou se foi xe ti, pero de verdad que precioso a participación vos aquí no noso programa. Moitísimas grazas, eh? Veña. Adiante música, Dani. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Pues, continuidad. ¿Empezamos ya? Sí, bueno, no tengo ningún permiso, tanto de allá como de aquí. Muchísimas gracias, técnicos, gracias a vosotros, esto está en la antena. Vamos a la... Dani, tenemos nos estudios a unha persoa importante. Son Soles Vicente, que é a concelleira non só de cultura, senón de mocidade, de que máis cousas, son Soles. De ensino tamén, carai. Bueno, estivemos co señor alcalde, foi unha conversa interesantísima, moi descubridora de cousas importantes da cidade de Tui, pero tamén podemos aprender cousas con vostede, señora Son Soles, que a cultura aquí, el xa nos deu moitísima entrada, moitísimo coñecemento con respecto á cultura, que Tui ten un abano grandísimo de posibilidades. Falounos precisamente da banda de música, que non é solamente banda, sino tamén que ten un conservatorio. e que temos a gran sorte de que somos máis de 11 parroquias, pero en todas as parroquias, incluído o centro, que pode ser considerado tamén unha parroquia, en todas hai unha actividade cultural inmensa, inmensa, con unha riqueza e con unha diversidade tremenda. E como ben falabas, non é que teñamos unha banda de música. Temos unha banda de música, por un lado, que ten unha escola de música para que eses nenos den continuidade a esa banda de música, pero por outro lado temos unha escola de música e un conservatorio municipal que está no propio centro da cidade e que dende pois máis de 15 anos está dando 15 anos estou falando, vamos, máis de 20 anos leva medrando, pasou xa de grado elemental a grado medio, e que ten unha cabida de cantidad de nenos, e de aí sacamos pues, múltiples artistas que neste momento están sendo reconhecidos a nivel mundial. Sí, falou precisamente o señor alcalde dunha violinista que está nunha grande... Duas rapazas, Sara e Raquel Areal. Raquel acaba de conseguir a súa plaza na Sinfónica de Múnich, a primeira galega que o consegue. Por outra banda temos Samuel Diz, un guitarrista excepcional. Ah, Samuel, sí, coño, que tamén empezou aí a súa trayectoria. Andrea González, a que fai o festival FEN, tamén deu os seus inicios no Conservatorio Municipal. Podría seguir falando. Madarnás, outro rapaz trompetista que está indo ahora empezando a sacar os seus primeiros discos en solitario como trompetista. O sea, temos unha inmensidade e unha riqueza que inmensa. De aí estamos falando solo do conservatorio. Logo empezamos a falar das diferentes parroquias e das diferentes asociaciones. Eso llevo a decir, porque me parece que hai unha en cada parroquia, ou dúas. En algunha ocasión, falaba a nosa profesora que tiñan moitísimos alumnos, pero aparte de eso, hai outra que parece competidora deles mesmos, non? Temos unha sorte inmensa, porque as comunidades de montes, que é algo que solo sucede en Galicia, das comunidades de montes, en casi todas as parroquias se chegou a facer un centro cultural. O propio municipio, o propio concello, tamén ten os seus centros culturais, pero non os temos en todas as parroquias. O ter unha base, un centro de unidade onde poder xuntarse, unha casa do povo, por decirlo así, aí fixo que todo iso medrase moito máis. Entonces, esta xente nova que acabamos de escoitar formouse seguramente pois, en diferentes escolas, no propio conservatorio, pero que ahora tiran polo tradicional e o que están fomentando é que os pequenos estén en masa indo a estas clases. Sí. Os maiores, por suposto, porque de aí aprendimos este ano, por exemplo, as letras galegas son as cantareiras. Claro, claro. E de aí estamos sacando moito, porque o temos aí, ¿no? Dos nosos maiores aprendimos moito. Pero temos a gran sorte de que a rapazada nova é a que está tirando agora de que todas estas asociacións culturais estén medrando, estén conseguindo altas cotas de conseguir bolos, pero fora de Galicia e máis. A máis intercambio con Portugal. Eso sempre para nós, xa non é por Valencia, estamos aquí. Sí, sí. Entonces, ese intercambio con Portugal lo tenemos constante, pero que as nosas parroquias van a Canarias, van a Cataluña, van a Asturias, van a Francia, van a Estados Unidos, o sea, móvense por todo o mundo. Nora, boa, felicitacións. E ademais, tamén teñen literatura e poesía, que teño entendido que hasta, non sei, eso aínda non chegou, pero teño entendido que algo iba por aí para convocar un premio de relato curto. Entendiña unha rapaza que precisamente estaba nunha asociación desa. A ver, a intención do concello é de facer moitas cousas. Todavía aí non chegamos. Si hai unha asociación que si empezou a facer fai moitos anos, é unha asociación do aquí do centro, era unha muller, é unha muller autodidacta, unha muller que pouco foi a escola, sin embargo era unha amante da poesía inmensa, creou unha asociación da poesía e incentivou que nos centros escolares a poesía saíra adiante. E foi a primeira en crear un certamen de poesía. Se chegou adiante a facer, non de relatos cortos, pero sí un certamen de poesía do Baixo Miño. A Baixo Miño, exacto, sí. De relatos cortos vamos a intentar. Temos aí os xogos corais que foron os primeiros aquí en Tui. Claro. Eu sempre digo que algo hai que facer. Sí. Bueno, teñen... alumnos suficientes, non? Aquí xa se demostrou, non somente con estas cativas cantando, senón con moitísimas cousas que están a facer. Bueno, unha cousa que me gusta, bueno, teño que agradecerlle esta publicacións que nos agasallou. Eu de verdade que levarei aquí un para a biblioteca da nosa entidade, que seguro que estarán encantados. A máis, coa fotografía inmensa, non? Que parece que este feita con un aí temos un dron deses, non? Temos a un fotógrafo que non é nado en Tui, pero que vive en Tui desde fai moitos anos, Gus Abreu, que colabora Abreu, con... sí, moi coñecido. É o que nos fai a fotografía, é magnífico. Magnífico. Bueno, Conselleira, pero aquí hai un no deporte, porque eu non son gran entendido, pero cada vez que vexo Olimpiadas, campeonatos do mundo, o outro, teñen algún campeón do mundo aquí, de remo. Bueno, temos moitos. Eu aí non son moi ducha, verdad? Seguramente me vou a quedar corta, pero que sempre dice tanto o alcalde como o conselleiro de deportes, todos os anos facemos a gala do deporte. Sempre se conforma un xurado que domina sobre o tema. Pois sempre o teñen moi, moi difícil, porque es que é tanta, non só a base de cativos que están en todos os clubs federados, sino a cantidad de xente que está competindo a nivel internacional e que a cada importantes escalafones. Piragüismo son estaba, magníficos, está día, claro. Pero ahora balonmano, baloncesto, ahora o Tida acaba de ascender por fin, o equipo de fútbol, o sea, estamos en ese senso. Estaba un día en un ponte de Lima, había unha competición, e ali gritaban tui, tui, porque había un rapaz, e aquelo era un estallido, creo que aquel día que era un tui vacío. En piragüismo tamén é comprensible, porque tendo ese río miño, como temos aí, sí. Sí, había que sacar de partido nese senso tamén, eu creo que ellos estamos sacando. Moi ben, moi ben. Unha cousa extraordinaria. Bueno, dentro do seguindo co asunto do cultural, hai algo que tamén me satisface, esta outra publicación que ten algo que ver, que cada ano celebran e cada ano fan unha publicación referida precisamente ás festas, non? Sí. Con fotografías este ano, todas... Según me dixo antes, a Bico Pechado, que teñen algo que ver co... Este ano fixemos... Coa catedral. Basándonos na catedral. A catedral este 30 de novembro deste 2017. Cumple... Está de aniversario, 800 anos da súa consagración, que non da súa construcción, é moito máis maior. E decidimos plasmar en fotografías, e nos quedarían moitas ainda, de aquelos espazos que non son tan visibles para o olho humano, o sea, que a veces nos pasan desapercibidos. Claro, detalles. O incluso lugares ou espazos que non están accesibles a todo o mundo. Intentamos plasmarlo aí, aparte de diferentes artigos de xente... Estudiosa do asunto, non? Bueno, non sei. O que non teñen, o que mencionaba antes o noso amigo Xoán, que ese túnel que había, que sei que había... Ese cando atopemos... Vai ser un descubrimento extraordinario. Sí, tamén hai túnel, pero tira para outro lado, non? No, pero, a ver, esos son... está dentro da mitoloxía e das lendas, non? Sí. Allá parece ser algo así, pero vamos, me temo que non creo que se xa. Sí. Bueno, eu dicía datos especiais porque, por exemplo, o asunto, por exemplo, o reloxo que ten a catedral é unha fábrica especial, non? Non se atopa en calquera cidade e en calquera igrexa. Cando un turista ven e se achega ata a catedral, dicen, pero isto é a catedral. O sea, a simple vista parece un pequeno castelo. Sí. Podes atoparlo na meseta, casi, non? Unha cousinha así pequena. Non parece unha catedral. Non estamos acostumados a ver esas grandes magnificencias de pedra enormes, unhas alturas góticas. Sin embargo, ten unha riqueza especial esta catedral. Ten esas pequenas peculiaridades que a fan aínda máis especial todavía. Sí, algún canicelo que ten unha forma de especial, algún o claustro que tamén ten unha sonoridade tamén algo fora de ser, moi boa. De aí a que Samuel Madrid faga música no claustro, nese claustro da catedral, que é magnífico. Sí, sí, sí. Bueno, aparte destas publicacións, tamén teñen algunha publicación mensual ou anual? Normalmente o que estamos facendo culturalmente sacamos unha xenda cultural. Tamén é certo que, bueno, ca pandemia os papéis empezaron a disminuir. Sí. O custe tamén se elevou, entonces esa xenda cultural casi se está reducindo a unha ao ano, que se poden facer moitas máis, pois claro que sí. Que tamén é certo que casi non me dá para facer unha xenda, tería que ser un libro. Porque se empezo a meter todo o que se fai, por exemplo, no verán, é unha locura. É unha locura. Non só do que organiza o concello, sino todo o que organizan as parroquias. Porque temos moitas... E as asociacións culturais que teñen aquí, claro. Que a partir de xa, o sea, acabamos de rematar ahora San Telmo. O 28 de abril rematou San Telmo. Pois xa estamos en plenas actividades, pero todos. Sí, sí, comentábanos antes a profesora a cantidade de todo o fin de semana cheo de actividades para as letras galegas. E como elas, todas as demais, seguro, todas as demais. Que eso, pues, fai que todos disfruten de algo que, bueno, montaron hoy na Real Academia Galega, pero que en realidad é algo que está dentro do pobo, non? É propiamente popular. De la biblioteca municipal, por ejemplo, vamos a facer ahora 2 meses, este maio e este xuño, actividades relacionadas pois co libro, a fomentación a lectura, a animar a que, pero de contacontos para os pequenos, pequenas obras de teatro, pequenos concertos, para son actividades que están relacionadas durante todo o mes de maio e todo o mes de xuño. Unha población como tú e que tende a 7.000 habitantes. Estaba pensando ahora, xuño, fíjate. Chégate que non se escoita ben. Fíxate que temos aí outra cidade, outro lado, ¿verdad? Valencia. Os veciños de Tui e de Valencia teñen que disfrutar unha chea porque se vai aquí. Eu creo que hasta incluso pode haber días de conflito e agora porque non se puxeron de acordo os concellos. Aí temos a gran sorte de que a Cámara Municipal de Valencia temos reunións casi, vamos, mensuais, o sea, casi forman parte casi dun equipo de goberno noso, o sea, por lo menos en cultura. Nos en cultura temos actividades compaxinadas moitísimas veces. O teatro, que se aquí ao noso carón, forma parte da Eurocidade, o sea, o teatro é compartido. Valencia non ten un teatro como tal, entonces utilizan o noso cando poden, non só para actividades da Eurocidade, sino tamén unha actividade en concreto que queren eles dar vietar. Nos utilizamos espazos deles, pero temos unha fluidez en canto a traballo, inmensa, inmensa. Entonces, en eso, aí compaxinamos bastante ben. Además, grandes intervencións internacionais, como, por exemplo, me parece que hai aí ahora algo con respecto a náutica, non? A motor de... Bueno, es que con respecto a deportes, hai moita actividade relacionada con a velocidade. O sea, ahora, este fin de semana, vai a ser un campeonato de motonáutica. ¿Ves? Internacional. Que se pudo ser un camino, pero ven por aí ao río, que é espectacular ver unha lancha ao sur, que é espectacular, que vimos no ponte, boa idea. No mes de xuño vamos a ter 4 días dende aquí, pois tamén os parabéns aos centros educativos, sobre todo o cole número 1 daqui do centro de Tui, que facemos un congreso relacionado cos ODS, tan de moda, non? Que xa levan estando de moda fai moitos anos, e que os centros o que fan é sacar á rúa o traballo que fan cos nenos. E non só sale o número 1 á rúa, sino que salen todos os coles do Concello de Tui, que son máis de 8, e están invitados centros educativos da comarca que veñen, bueno, desde Vigo, incluso máis arriba, va a haber máis de casi 1000 e pico nenos nas rúas de Tui, pois 4 días do mes de xuño, e van a estar na rúa ensinando a ciudadanía os traballos que fixeron durante todo o ano. Carai, unha investigación cultural, educativa. Señora, falando usted, incluso creo que hai un proxecto premiado con un galardón internacional que creo que Tui nas ondas ou algo así. Ese ponte. Santi Veloso, sí. que estivemos aquí, además participó precisamente Radio Tui y algunos colegios también directamente, ¿no? Internacional, muchachos. Yo estudié moito aquí. Nunca ando máis. Non se ve nun solo día. Ata fíjate que unha das que a mí chamou a atención, hai a Casa da Vara, ¿verdad? Que hai supostamente para había que ter unha, a mí non estaba arreglado o metro, como agora, pero había que ter un patrón, porque sabía que había intercambio, e pues, estaba relacionado coa judería, había hasta incluso que dicen que medidas. Ahí estaba una de las puertas de entrada a la ciudad. Exactamente, toda esa zona espectacular, preciosa. Precioso también, o calor, creo que o administran ustedes, o convento que hay en esa zona. Yo sé que una vez estuve en una exposición. En Santo Domingo. Santo Domingo. Sí, parte de Santo Domingo tenemos aula de interpretación y también tenemos allí ahora en estos momentos a UNED. Esa distancia. Yo sé que un día pasé por ahí, había una exposición y ahí tuve una representación, creo, no puedo entender. Sí, dos años de Santiago. Más una decoración que representa, creo que San Telmo, hay una representación de Bar. San Telmo, creo que fixo, según dicen todos los puntos de Galicia, un patrón creo que de los ingenieros. Dos mariñeiros. Mariñeiros. Pero las puntas también lo relacionan con San Telmo. Posiblemente. Bueno, algo. ¿Será porque el hombre iba a Santiago allí en la Ponte de las Febres? Pero é unha grande celebración San Telmo aquí. E todos os anos coinciden con máis ou menos na mesma data. Depende da, a ver, aí é a parte eclesiástica. Efectivamente. Claro. Efectivamente, depende todo. De como vai a Semana Santa, para arriba ou para baixo, ou o Corpus, o mellor tamén. O Entroido. Remata Nadal é un tempo específico, eu aí son totalmente non teño. Sí. Pero sei que logo vai carnaval, unas datas determinadas, sí, en base a eso se move esas fechas, pero sempre é un luns. Sí, pero ten que ver precisamente con ese espazo eclesiástico que lle corresponde un... eso é, sí. Sí, como lle pasa o Corpus, o Corpus tamén vai unhas veces arriba e outras veces abaixo, claro, ao menos da procesión, porque me dixeron que é impresionante. Aí salen santos grandes, salen santos pequenos, me dixeron ese e acompañada de hai que sacar os santos en procesión, ver da procesión de unha chica. Escoita, e ademais acompañada dunha banda de música especial, verdad? Temos varias bandas. Pero ese día temos a nosa banda de música Naval, popular de Tui, a Naval de Mal de Marín. E nos acompaña tamén a Brilat. A Naval de Mariña Avilat, o sea que, fíxate ti. Teño que dizer, verdad, é unha cousa que me quedou aí pendiente de anos. Achégate. É espectacular, cantos santos. Hai uns santos máis grandes, hai uns pequeninos. Xa solo poníamos un por parroquia, pero antes levaban o lombo, ahora xa non. No. Síguese levando o lombo, vaya. Hai dous ou tres que van en carro, porque pesan moito e xa está así desde fai moitísimos anos, que xa teño un carro preparado de madeira xa antigo. Vale. Pero a maioría dos permanentes. A ver, non é devoción. Eu estive na Semana Santa en varias ocasións en Andalucía, e a verdade é que non o comparo coa devoción. Comparo con un feito non é anecdótico, un feito tradicional no que vai acompañada algo, da cultura, no sé. Exactamente, é algo que se leva dentro. Os propios mariñeiros son capaces de achegarse a un santo sin necesidade de ir todos os días á misa. Aquí o curioso é que, aínda que non sexas moi creyente, San Telmo si sempre ten unha cousa cos estudenses e os estudenses con San Telmo. A mellor os outros santos non, pero con San Telmo si que a maioría dos estudenses, aínda que non sean creyentes, teñen algo de devoción a ese santo. E logo o resto dos santos, inicialmente, que claro, había que afondar na historia, pero inicialmente parece ser que era unha procesión dos gremios, os diferentes gremios, os claro, a xudería que sí. Sacaban os seus santos. Eso se acabou facéndose pues, esta procesión. En la que en realidad también se sigue diciendo, mira, ahí van los electricistas, electricistas le van a Santa. O sea, sigue siendo casi gremial. Pero sí, sí. Es muy interesante. Parte interesante, un compendio de participación que bueno, es multitudinaria, ¿no? Non se trata... Refirme que é algo tradicional que non ten nada que ver coa devoción. Por qué? Porque eu comparo precisamente coa Semana Santa en Andalucía, que a devoción é outra cousa. A devoción é participar nunha cousa que parece que aparece algo que nos leva ali, que eu teño pensado que aquel me vai cuidar ou que... Non, é algo que leva no dentro, non? Cando eu vía precisamente as procesións dun un santo, non? Ou unha virxe, non? Que se atopan os dous. O que lle fan bailar as dúas cousas. Eso non é devoción, eso é algo que leva no dentro. Non son capaz, eu non son capaz de explicar. E poste... Eu creo que é algo que é identidade. Pensa que a parroquia é unha división, ademais, religiosa, é política, é social. Eso, social, e, social. O recinto onde está a parroquia, onde está a igrexa, aí é onde está o torreiro, o agro, onde se reúne a xente, onde se despide os que se van, onde se recibe os que ven, onde se hai un lío, hai que reclamar o concello, o torreiro, e incluso se emplea as campás para chamar. Entonces, cando é este elemento de sacar o santo, non estamos, a veces, os galegos, e eu comprobei moitas procesións, festas no Novo de Galicia, é o elemento a parroquia, o que haya, o que este os foguetes, o que este o santo, e o que hai que ir porque o santillo quere. Algún vai ese día porque a representación da parroquia. Logo non vai ni un solo día a igrexa. Sí, é un pouco identidade. Entonces, identidade social, sí. Bueno, son soles. Estamos chegando xa a media hora da segunda parte do noso programa. Agradecerlle moitísimo que este aquí cándanos. Si quere transmitir aos nosos galegos do Mediterráneo algunha cousa especial, eu estou aberto, bueno, Bueno, en primeiro lugar, estou encantadísima que esteades aquí en Tui, pero máis encantada todavía de que os nosos galegos dala teñan xente como vos que fagan radio en galego. Que dende aquí unha aperta a todos os que estades lonxe, pero que no fondo tamén estades cerca, e que xa o dixen unha vez que aquí tendes a vosa casa, e que podedes ver por tú e cando queirades, que seredes recibidos. Unha aperta moi grande para todos. Pues moitísimas grazas, Sonsoles. Para nós é un prazer, e unha honra. Vamos a poñernos... a medalla por estar aquí. De verdad que sí, é un feito histórico, para mí é un feito histórico. ¿Por qué histórico? Porque transmitir en galego dende Radio San Boi para nos é unha honra. Dende o ano 86 estamos emitindo en Radio Cornellá, pero os galegos do Mediterráneo agradecen que estas conversas que facemos ás veces con Galicia pois teñen o seu froito, posto que en máis dunha ocasión o mellor falamos con unha adega, o mellor falamos con unha persoa dunha casa rural, dunha vivenda rural, e despois veñen os galegos dali e veñen aquí, oi, isto coitete ali na radio e dixeronme que esta casa é nos encantados. Por que? Pois demos a conhecer unha cousa que existía e que... Convencida, non só o seguir promocionando o idioma, que é básico para nós. É básico, sino dar a coñecer aqueles espazos e aqueles sitios, aquelas persoas que seguramente por outro medio pues, non chegaría a darse a coñecer. Entonces, dende aquí, os parabéns. Eso o digo a todos os que estades fora, que seguramente xa son moitas xeracións os que están fora, eu teño familia fora, que galego non ten familia fora, sí. Pois que tendes aquí a vosa casa, ou nada, ou incluso vinde a iniciar o camiño portugués desde tú, estamos abertos. Que ten moitísimos participantes. Antes comentaba, Joan, que nas estadísticas aparecen nada menos que 200.000 persoas, non? Outro, eu leí, son cifras oficiais, 230.000 o ano pasado, poñamos que unha gran parte empezan a gran parte en Valencia, cruzan la punta, pero esos son los que le van el carimbo o sello. Pero hay multitudes de peregrinos que no lo van. Que no, no le van un carimbo. Sí, porque bueno, por la razón de sello, entre otras cosas, pues se van con causa de fe, se quieren ir a red albergues de administración o municipal, según así. Pero el beso, por Pontevedra, muchas veces hago una reflexión. Y creo que a Concilla igual, ¿dónde duerme tanta gente? Porque si yo tengo dos tantas palas, se me pone la ponte. Y veo que cada día pasa más de 200 y no están a calle tirados. Es un misterio que Pontevedra no me entero. Sí, sí, pero no, eles son capaces. Eu fixen o de arriba, sí, sí, tamén hai moitísima xente, bon camiño, sempre che dicen eles, pero de sempre hai sitio para alugarse. Para coller sempre. Sempre, sí. Chama moita atención, eu estou en contacto, e hai unha cousa que lle chama atención, e non é que hai fuera, xe. Cando cruzan o ponte, mirar tú, o alto das pipas, sería Mos, para arriba, todos acordan, sean coreanos, el alto das pipas, a Canicoma. O alto das pipas dicen, a subida, ben, sí. A baixada das pipas, a Canicoma, despois de Canicoma, claro, tamén, pero sempre é algo, claro, cando chega a Pontevedra, depois tendrán as experiencias, pero dicen, tú, alto das pipas e a Canicoma. Bueno, un placer. Vamos a darlle paso ao noso técnico que nos pon al dende Radio San Boi unha peciña de música para ir adubiando este nosa conversa. Agradecerlle moitísimo, Son Soles, que estivera aquí gándonos. Espero que non incomodáramos demasiado, non? Un placer. Vaya, veña, hasta outro momento. Música adiante, Dani, que seguro que teremos posibilidades. Vamos para lá.